Tak sobie właśnie pomyślałam, że kiedy w 92 roku ukazywała się płyta Erotika Madonny, to Vanessa Paradis, której przed chwilą słuchaliśmy, nagrywała z Lenny Krawicem, który już miał za sobą wtedy w 92 roku współpracę, tego słowa się trzymajmy, z Madonną. A Vanessa Paradis wciąż promuje swoją niezwykle udaną podwójną płytę Love Songs. Nie dziwię się, że wciąż promuje. Mnie też w dalszym ciągu żal rozstać się z tymi piosenkami. To była tytułowa, która promowała jako pierwsza ostatnią podwójną płytę francuskiej wokalistki. A teraz przenosimy się daleko, daleko stąd. Arctic Monkeys to kolejna sytuacja pod tytułem Nie możemy się rozstać z muzyką z naszej płyty. Tutaj w przypadku brytyjskiej grupy z pewnością wymuszona przez rynek, ponieważ fani ciągle nie mają dość muzyki Arctic Monkeys w wydaniu koncertowym. No a że trzeba pokazać się na całym globie, to teraz aż rzuciło ich do Australii. I tam właśnie podczas jednej z wizyt w studiu radiowym muzycy grupy wykonali, właściwie było to solowe wykonanie Alexa Turnera, jednej z piosenek, która często towarzyszyła nam kiedyś w atelier. I spróbujemy sobie teraz z tego zrobić taką parę. Troszkę tutaj trzeba będzie sobie pomóc wyobraźnią, ponieważ nie mamy tego radiowego nagrania Arctic Monkeys, ale najpierw Tame Impala i piosenka, którą Alex wybrał sobie właśnie na najnowszy cover grupy, a później coś z ich wciąż świetnie grającej ostatniej płyty AM. I know that you

I'll Break Your Heart. Od tego zaklęcia poznaliśmy twórczość, muzykę zespołu Warpaint. To ze składanki magazynu New Musical Express 20 piosenek, 20 nowych wykonawców, 20 nadziei wtedy na rok 2010. Dzisiaj już wiemy, 4 lata później, że Warpaint okazali się być jednym z najjaśniejszych punktów właśnie tej kompilacji. No to skoro już muzyka wykonywana przez kobiecy skład, to jeszcze jedna nasza ulubiona, jedna z ulubionych naszych dziewczęcych grup. Sięgamy na Days Are Gone, debiutancki album zespołu Haim. I never saw it coming. West Coast, tak swoją nową płytę zapowiada Lana Del Rey. A teraz zabieram was do pokoju przejściowego. Thank you.

Jest kilka płyt w tym roku, płyt, które ukazały się w roku 2014, które pięknie się rozpoczynają i niezwykle kończą. Tak z pewnością jest z Dude the Beast, nowym albumem Afghan Weeks. Tak jest na płycie Lost in the Dream, The War on Drugs. I tak jest na albumie Love Letters, na nowej płycie Metronomy. Słuchaliśmy jej początku, piosenki Upsetter. I kto wie, czy do tej listy nie dołączymy już wkrótce Luminous, nowej płyty zespołu The Horrors. Tak się kończy. Sleepwalk. Sleepwalk. Tak kończy się Luminous, czwarta płyta zespołu The Horrors i tak kończy się dzisiejsze atelier, bo na do usłyszenia zostawiłam piosenkę, która dziś w tej audycji się już pojawiła w wersji niewątpliwie bliższej sercu mojemu i wielu pewnie słuchaczy tej audycji, bo bliższa nam, temu jak dorastaliśmy, czego wtedy słuchaliśmy i kogo uważamy za naszych muzycznych bohaterów. Na do usłyszenia też nie oryginał, ale wersja z pewnością najsłynniejsza. I coś mówi mi, że w kolejnych tygodniach w atelier tylko więcej muzyki The Carpenters. Dziękuję, Anna Gacek. It's just the radio.